εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Τι είναι αυτά που λέτε? Εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Είναι η πρώτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του νέου Προέδρου, στην κοινοβουλευτική ομάδα και επιτέλους είπε κάτι που κανείς άλλος μέχρι τώρα, υποψήφιος πρωθυπουργός, αρχηγός αντιπολίτευσης, δεν έχει πει. Όλοι μιλάνε για τους πολλούς. Ό,τι θα κάνουμε για τους πολλούς, θα δώσουμε. Τα ακούτε, τα ξέρετε, τα έχετε εγκρίνει σχεδόν όλα. Κανείς δεν έχει μιλήσει για τους λίγους αυτού του τόπου. Ο Κυριάκος το τόλμησε χτες πρώτη φορά και. Αυτό είναι αξιέπαινο, γι' αυτό το επισημαίνουμε, γι' αυτό ξεκινάμε έτσι. Σε άλλα νέα τώρα, η Γεροβασίλη, όταν δεν χορεύει, έχει νεύρα. Κυρία Γεροβασίλη, δεν είναι δουλειά. Ο Συμβούλιο Δημοκρατίας με απόφασή του είχε σπάσει το λουκέτο που είχε μπει τον Αύγουστο από τη δική σας την κυβέρνηση και τον αρμόδιο. Από κυβέρνηση δεν μπαίνουν λουκέτα σε επιχειρήσεις. Τι είναι αυτά που λέτε? Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες ανοίγουν ή κλείνουν εταιρείες. Μα τι μου λέτε? Δεν υπήρχε ανάκληση της άδειας. Δεν είναι από κυβερνήσεις, είναι από υπηρεσίες του κράτους. Θα πρέπει να το διαχωρίσουμε κάποτε αυτό. Η κυβέρνηση κάνει πολιτική, οι υπηρεσίες του κράτους. Δεν έχει υποστηρίξει ο αρμόδιος υπουργός. Τις αποφάσεις των υπηρεσιών, κυρία μου. Τις αποφάσεις των υπηρεσιών. Ναι, και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρία Γεροβασίλη, τι είπε? Και το Συμβουλίο της Επικρατείας. Θέλετε να καταλύσουμε, θέλουμε να καταλύσουμε την νομιμότητα σε αυτή τη χώρα. Και ο κάθε επενδυτής. Τι να καταλάβετε? Τι δεν καταλαβαίνετε? Νεύρα, ρε παιδιά, νεύρα, ρε παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε? Έπρεπε η εταιρεία αυτή. Η πλευρά λέει ότι χρονοτριβείται και ότι η κυβέρνηση. Όχι. Σοβαρά μιλάτε? Χρονοτρεβεί η κυβέρνηση. Αν με αφήσετε να σας εξηγήσω. Όχι, παρακολουθώ τη διατύπωσή σας και θα σας παρακαλέσω να τη διορθώσετε. Νεύρα ρε παιδιά, νεύρα ρε παιδιά. Θα τη διορθώσω αν με αφήσετε να μιλήσω. Σας αφήνω. Από κυβέρνηση δεν μπαίνουν λουκέτα σε επιχειρήσεις. Τι είναι αυτά που λέτε? Εμείς δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλοι οι επόμενοι. Με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλοι οι επόμενοι. Τι είπε? Ότι είναι ο Τσίπρας χθες από μια ομιλία του, ότι η τωρινή, αυτή η κυβέρνηση, δεν θα λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι επόμενοι. Έτσι ακριβώς δεν το έχουμε μοντάρει, το είπε κανονικά. Το μοντάζ όμως που κάναμε σε αυτή τη φράση είναι αυτό που ακολουθεί. Εμείς πρόκειται να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλοι οι επόμενοι. Μπράβο! Θα διορίζουμε και εμείς προϊσταμένους μέσα από διαδικασίες μη αξιοκρατικές. Θα διορίζουμε και εμείς προϊσταμένους μέσα από διαδικασίες μη αξιοκρατικές. Μπράβο! Πολύ ωραίο, σωστό και αυτό, αληθινό. Ακούσαμε κάτι από τον Κυριάκο στην αρχή, αληθινό, ότι θα φροντίζει τους λίγους, θα υπερασπιστεί τους λίγους, θα νοιαστεί τους λίγους, γιατί κανείς δεν τους νοιάζεται αυτούς τους λίγους. Και όπως μας λένε, έτσι μαθαίνουμε από τα χρόνια του νηπιαγωγείου, χωρίς αυτούς τους λίγους δεν λειτουργεί τίποτα στη χώρα. Γιατί αυτοί είναι οι έξυπνοι που βάζουν τα λεφτά, φτιάχνουν τις επιχειρήσεις, οι λίγοι πάντα. Και χάρη σε αυτούς που πρέπει να τους ευχαριστούμε, να τους δοξάζουμε 10 χρόνια αφού πεθάνουμε, λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Μία αλήθεια ήταν αυτή, άλλη αλήθεια είναι αυτή εδώ που ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα με ένα λάθος σαρδάμ που έχει κάνει, αλλά το αφήσαμε το σαρδάμ και στις δύο περιπτώσεις, ότι δεν θα λειτουργήσουν όπως οι επόμενοι. Κάτι ξέρει μάλλον, κάτι ξέρει για τους επόμενους ή κάτι ξέρει πάρα πολύ καλά για τους τωρινούς. Στην απέναντι πλευρά το μαγαζί άνοιξε και σας περιμένει. Θέλουμε να εκφράσουμε ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Περάστε, περάστε κύριε, εδώ το μεγαλύτερο θέαμα κύριε, περάστε. Αυτούς οι οποίοι αναζητούν πολιτική στέγη στο κέντρο του πολιτικού φάσματος. Στον χώρο ανάμεσα στην Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ανοίγουμε. Περάστε κύριε, προσοχή στα πορτοφόλια σας κύριε, περάστε. Εμείς ανοίγουμε τη Νέα Δημοκρατία και καλούμε τη δημιουργική Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτή τη συνειδητή προσπάθεια. Περάστε κύριε, σιγά σιγά, σιγά σιγά στα μία κύριε, μην δημιουργείτε συνωστισμό, διότι ο συνωστισμός φέρνει τη γρήπη. Εμείς ανοίγουμε τη Νέα Δημοκρατία. Περάστε κύριε, περάστε, δεν έχουμε κάνει τη συμφέρει. Εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Μπράβο και χίλια μπράβο στον Κυριάκο και που ανοίγει το μαγαζί και σας περιμένει και που θα υπηρετήσει τους λίγους. Ο περισσότερος κόσμος φοβάται το σκοτάδι, φοβάται τον μπαμπούλα. Ο Σίμος και Δίκο Γλώμος και οι φίλοι του δεν φοβούνται ούτε το σκοτάδι, ούτε τον μπαμπούλα. Μου λέγε χαριτολογώντας ένας φίλος μου, μηχανικός, μου λέει. Εσύ, αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τον κομμουνισμό. Όλα μου τα έσοδα πάνε στο κράτος. Άρα δουλεύω για το κράτος. Εσύ, αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τον κομμουνισμό. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Από την πρώτη στιγμή το ποτάμι έχει πει ότι συνεργαζόμαστε και με το διάβολο. Το έχουμε καταλάβει από την πρώτη στιγμή τι ακριβώς γίνεται με το ποτάμι. Ο Σίμος ο Κιαδίκογλου και οι φίλοι του φοβούνται τον κομμουνισμό με όλα αυτά τα ασφαλιστικά που φέρνει ο Κατρούγκαλος, ότι αυτοί είναι αριστεροί, μαρξιστές, λενιστές όπως τους έχει αποκαλέσει ο Μημαράκης. Άρα ό,τι νομοθέτημα φέρουν είναι προς καταστροφή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, άρα ενίσχυση του κομμουνισμού. Είναι πέντε απλές, απλοϊκότατες. Πολύ απλές όμως σκέψεις που χωράνε σε ένα μυαλό, μπορούν να χωρέσουν και μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα και συνδυασμούς. Και βγαίνουν αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε από όλους αυτούς τους εκπροσώπους μας που βγαίνουν στα παράθυρα και προσπαθούν να αναλύσουν τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τις αποδίδουν πολύ συγκεκριμένες ιδεολογικές προθέσεις που ούτε η ίδια το έχει φανταστεί, ούτε τα έλεγε ποτέ. Όλο αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ σουρεαλιστικό. Πιο σουρεαλιστικό είναι το νέο μαγαζί που άνοιξε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται σε μια αγορά που το ποτάμι έχει γερές ρίζες. Να σου το πω διαφορετικά. Εμείς είμαστε ένα delicatessen. Και να έχει το νου στο μπακατζίζι. Όχι να πάρει την τρόμη όπως πήρε την άλλη φορά. Έτσι. Να στο διάλογο, πήγαινε από το χάμο. Να πας. Ένα παλιό παντεπολείο μεταρρυθμίσεων. Έτσι. Δηλαδή, σεβόμαστε το παρελθόν και προτείνουμε μεταρρυθμίσεις για το μέλλον. Ναι. Αλλά είμαστε σε ένα δρόμο που δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Γιατί οι Έλληνες δελεάζονται από λαϊκίστικες κορώνες και από κάποιες άλλες λεωφόρους. Εμείς είμαστε ένα delicatessen, ένα παλιό παντεπολείο μεταρρυθμίσεων. Πράσου στα διάλο, πήγαινα πρώτα. Στα διάλο να πας. Εμείς είμαστε ένα delicatessen. Μ' ακούτε, μανδάμ, το εμπάρβημα μόλις εξαντλήθη λόγω κατηδαφίσεως. Όλα τα έχει πει πια. Όλα τα έχει πει πια, όχι ποιοι πια. Ο Χατζηχρήστος από το παρελθόν, τον Μπακαλόγατο, ο Ζήκος εκεί, λόγω κατεδαφίσεως, το συγκεκριμένο κόμμα πηγαίνει προς τα εκεί. Κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Αλλά πολύ δύσκολες οι καταστάσεις, γιατί ήρθε ο Μεσσίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι τον παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης, και κάτι αρθρογράφοι που θέλανε να το πούνε και για τους παλιότερους, αλλά τώρα τους δόθηκε όλη η δυνατότητα. Τον παρουσιάζουν ως το Μεσσία που έχει έρθει, τον Ιησού, που θα σώσει την κεντροδεξιά, την κεντροαριστερά, τον Γρηγοράκο, τη Φόφη Γεννηματά και όλους τους υπόλοιπους. Οι θείες γενικώς σε αυτόν τον τόπο παίζουν ρόλο. Κομβική θεία είναι η θεία από το Σικάγο. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και άλλες. Ο κύριος Τσίπρας έχει την ελάχιστη θεία να μην κάνει εκλογές τώρα που θα τις χάσει. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Οι θείες του Γιώργου, του Κυριάκου. Και ο πρώτος ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης με την ελάχιστη θεία που διαθέτει ο Αλέξης Τσίπρας, ευφία μάλλον ήθελε να πει, για να μην κάνει εκλογές τώρα. Χτες ο Κυριάκος στην πρώτη ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε ότι δεν θα στηρίξει, δεν έδωσε τη συνένεση που απαιτεί η κοινωνία για να προχωρήσει τα υψηλά κλιμάκια της κοινωνίας. για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, να μείνει στο ευρώ και να έρθει η ανάπτυξη η περίφημη, αλλά πάλι για τα υψηλά κλιμάκια, όλα για αυτούς γίνονται. Τα είπε αυτά on air. Μόλις όμως έκλεισαν τα μικρόφωνα, έκανε μια έξτρα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν την πήραμε χαμπάρι, και εκεί off air είπε. Η εντολή που έλαβα από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι να στηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Μπράβο! Εμείς, à la carte, στήριξη στον κύριο Τσίπρα, πρόκειται να δώσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε οριστικά. Έχω καθαρή εντολή να στηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Βολικό δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία πρόκειται να γίνει. Μπράβο! Και τα είπα όλα αυτά επειδή έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Επειδή το καλοκαίρι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε και όταν θα είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα και θα υπάρχει περίπτωση να ξαναβγούμε από την Ευρώπη σύντομα ή πιο μετά, κάποιο καλοκαίρι, κάποια άνοιξη, κάποιο χειμώνα, πάλι η Νέα Δημοκρατία για να μείνουμε στην Ευρώπη θα ψηφίσει ό,τι φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι θα έχει γίνει δεκανίκη χωρίς να θέλει ποτέ να γίνει δεκανίκη. Αλλά ταυτόχρονα θα έχει γίνει αυτά με το μνημόνιο. Με το Δουνουτού είχε πάρει ένα βελούδινο διαζύγιο, αν θυμόσαστε, ο Σαμαράς πέρυσι, Νοέμβρη, κάπου εκεί ήταν, που έλεγε ότι παίρνουμε ένα βελούδινο διαζύγιο. Δεν έγινε αυτό βεβαίως, το είχε πει χωρίς να πάρει την άδεια των Ευρωπαϊκών Αρχών. Κάναμε εκλογές, βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας, άρχισε να λέει ότι το Δουνουτού δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρώπη, θα τα βρούμε με τους Ευρωπαίους. Μέχρι χτες όλα αυτά που πήγε ο Τσακαλώτος, ο έρμος ο Τσακαλώτος από πολλές πλευρές και η κυβέρνηση γενικότερα εκπροσωπημένη από τον Τσακαλώτο και τελικά θα μείνει το Δουνουτού, θα μείνει εδώ, δεν πρόκειται να φύγει, είναι και δικό μας και δικό τους και όλων. Με τόσα φύλλα σου γνέφει το μνημόνιο. Καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπη, λάμπη. Μια βιώσιμη συμφωνία. Και τούτη με στα σίδερα. Πικίνη με στο κόμμα. Και τούτη με στα σίδερα. Και εκείνη με στο κόμμα. Αυτό λέγεται φρενάρισμα του τραγουδιού. Παίρνουμε την τελευταία ατάκα, την κολλάμε εκεί κάπου στην αρχή και φρενάρει πολύ όμορφα με fade out. Το τραγούδι, αυτό το Δουνουτού είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Εδώ θα μείνει όπως πρέπει να γίνει. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, με ένα κύμα κακοκαιρίας να έρχεται. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος σας περιμένει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54%. Αν θέλετε να στείλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δεν στοιχίζει και τίποτα, στούντιο papakirialfm.gr είναι αυτή. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Θυμόσαστε παλιά στις, πότε ήταν, το 90 κάπου εκεί, όχι παραπέρα, που φώναζαν κάτσε καλά Γεράσιμε στις μαθητικές κινητοποίησεις. Το σύνθημα ήταν κάτσε καλά Γεράσιμε για τον τότε Υπουργό Παιδείας, Γεράσιμο Αρσένη, που είχε κάνει μια μεταρρύθμιση που είχε ωφελήσει την παιδεία όσο τίποτε άλλο, όσο μάλλον και οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, πριν και μετά. Το κάτσε καλά Γεράσιμε. Το φώναξαν τότε οι μαθητές. Οι μαθητές μεγάλωσαν, πήγαν στο πανεπιστήμιο, βγήκανε επιστήμονες, μηχανικοί, δικηγόροι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, πρόκοψαν στην κοινωνία. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να φωνάξουν το κάτσε καλά, Κατρούγκαλε, γιατί πάλι βγήκαν στους δρόμους χθες και θα ξαναβγούν από ό,τι φαίνεται, γιατί κάτι δεν πάει καλά με τους υπουργούς που τελικά δεν κάθονται καλά, επειδή και μόνο το φωνάζουν απλά στις διαδηλώσεις. Κάτσε καλά! Κάτσε καλά, Γεράσιμε! Κάτσε καλά, Γεράσιμε! Κάτσε καλά! Δεν θα μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς στην οικογένειά μας. Δεν θα μπορούμε να διατηρήσουμε τα γραφεία μας. Τώρα θα πάρω τον τρακτέρ μου, θα βγω έξω και είμαι έτοιμος για όλα. Εμείς, αλακάρτ, στήριξη στον κύριο Τσίπρα, πρόκειται να δώσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε οριστικά. Βολικό δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία πρόκειται να γίνει. Δουνού του! Δουνού του! Εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Εμείς δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλοι οι επόμενοι. Ωραίο αυτό. Αυτό είναι πραγματικά από τα πιο ωραία που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και έχει μόνο ένα χρόνο, την επόμενη εβδομάδα γιορτάζουμε, ένα χρόνο στην κυβέρνηση, γιατί έχουν άλλη αξία τα σαρδάμ όταν είσαι στην κυβέρνηση από όταν είσαι στην αντιπολίτευση, που αυτό δεν είναι ακριβώς σαρδάμ, είναι ένα μπέρδεμα. Τι χωρίζει αυτούς που έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Για παράδειγμα, τι χωρίζει τον Κυριάκο με τον Τσίπρα. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μας χωρίζει άφησος με τις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά προστατεύει τους λίγους. Αδιαφορούν για τους πολλούς. Τι χωρίζει αυτούς που έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Για παράδειγμα, τι Φόφη με τον Κυριάκο. Με τις απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη μας χωρίζει άβυσσος. Οι νεοφιλελεύθερες εξάλλου αντιλήψεις εφαρμόζονται καθημερινά και από αυτή την κυβέρνηση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ασφαλιστικό. Τι χωρίζει όλους αυτούς που έχουν ψηφίσει το μνημόνιο με αυτούς που έχουν ψηφίσει, αυτούς που έχουν ψηφίσει το μνημόνιο, το λαό δηλαδή, τι τους χωρίζει όλους αυτούς, η ανάβυσσος. Αποστόλη. Έλα. Καλή χρονιά. Ναι, εντάξει. Καλά. Θέλω και εγώ να δώσω συγχαρητήρια. Σε ποιον, στον Κυριάκο? Όχι, καλέ, στον Τριανταφυλλίδη. Α, στον Τριανταφυλλίδη, ναι, να δώσω. Ναι. Να μην δώσω. Και σε όλου του Κυριακού φυσικά. Ναι. Ιδιαίτερα αυτού που έχουν νεύρα με το ΠΑΜΕ, ιδιαίτερα αυτού που κάνουν σαν τσιγκόμενε. Έχω την αίσθηση ότι ο Τριανταφυλλίδη, αν βγάλει τη μουτσούνα, είναι ο Τζίμερο. Αλλιώ τη σκουλάει τώρα αριστερό να λέει τέτοια πράγματα. Η μουτσούνα είναι Τριανταφυλλίδη. Αλλά γενικώ οι Σιριζέοι έχουν. Δεν ξέρω, περιμένουν κάτι. Κάτι περιμένουν προφανώ. Αλλά... Μα σκέφτηκα ένα άλλο που δεν εφαρμόζει, αυτό περιμένουν. Βάζουν τις ιδέες, δεν περνάγαν αλλιώς. Θα τα πέναγε αυτά ο Κυριάκος. Κυριάκος τώρα, τον Κυριάκο, γιατί είμαι φαν του. Είσαι Κυριακουλίτσα που λέμε. Ναι. Του σκίζει το πουκάμισο. Α, δεν σκίζω τίποτα. Πάντως αυτό που έχουν να πω για τους Σιριζέους είναι ότι ψωμί τυρί δεν έχουν, μακριά γυρεύουν κι αυτοί. Τέτοιο πράγμα θα τους πεις, ε. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, μην κάνουμε και τέτοια σκληρή κριτική. Τι νεροκουβαλητής είναι αυτός ο Στυλιανίδη, ρε παιδί μου. Τι να κάνει ο άνθρωπος, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά άκυρο. Πω, γι' αυτό πήρα. Θέλω να μου σχολιάσεις τη δήλωση Στυλιανίδη, παρακαλώ. Η ελληνική κεντροδεξιά πάντοτε είχε την ευφυΐα να διατηρεί ένα εθνικό κεφάλαιο στην άκρη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το εθνικό κεφάλαιο που σήμερα έχει συντηρηθεί και παραμένει χρήσιμο για τον τόπο σε μια δύσκολη στιγμή λέγεται Κώστας Καραμαλής. Εντάξει, παιδί μου, κακό είναι. Μεγάλο κεφάλαιο τώρα, αφιέρεσαι. Ναι, καλέ. Τόσο μεγάλο κεφάλαιο που δεν έχει και ευθύνες να ξέρεις για την κρίση, ε. Θα ξεφύγουμε και από κρίση και από όλα. Ήδη ανέπνευσα και καθαρό αέρα σήμερα. Αν το προσέξεις, έχει φύγει και το νέφος. Μετά τη δήλωση τη Λιανίδη, ναι, καθαρίσαμε. Είδες όταν ο πολιτικός κάθεται και περιμένει, έρχονται κάτι τσογλάνια και του παίρνουν την εξουσία. Τσογλάνει τον Κυριάκο? Και τον άλλο μαζί που έχει τον τρελό μαζί, τον τρελαντώνει. Να σου πω, βγήκαν οι λαγοί, ε. Ο Τριανταφυλλίδης τι είπε, 600 ευρώ. Δεν τον έλεγε λαγό. 600 ευρώ, ναι, εντάξει. 600 ευρώ δεν είναι και κάτι. Ναι. Λαγό σε τέτοια συσκευασία δεν έχω ξαναδεί, αλλά ναι, δεν αποκλείεται. Να σου πω, επειδή εγώ έχω το καημό μου με τα σχολεία κάτω στην Αρτέμιδα, κάτι παλιοκουμούνια χρόνια τώρα, αυτή η γραφική μωρέ που κινδυνολογούν, το λέγανε και αυτό. Δεν ξέρω, προφήτες είναι. Και τελικά ξέρει, τώρα πετάχτηκε αυτό, σιγά σιγά θα το χωνέψουμε. Στο τέλος μπορεί από 600 ευρώ να καταλήξει 300. Αλλά πάντως έχει μπει η πρώτη ιδέα. Έχει μπει η πρώτη ιδέα. Έχει μπει η πρώτη ιδέα. Ναι, αλλά θα είναι σαν σαν κολέγια. Δεν θα είναι τώρα σε κολοδημόσιο που λέγαμε, σαν να πηγαίνει στο κολέγιο Αθηνών θα είναι. Μα δεν σου ανέφερα τυχαία την Αρτέμιδα που είμαστε στα κοντέινερ και μπάζουμε νερά. Καλά, κτηριακά δεν το συζητώ. Ο κάθε μαθητή θα έχει τη δικιά του κάρτα εισόδου. Θα μπαίνει, α πούμε, με τον μπίπερ να πούμε. Πέρα από το κτηριακό, θα βγαίνουν παιδί μου άνθρωποι ούτε πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να πηγαίνουν. Σε γλιτώνει από άλλα δηλαδή. Δε στο μακροχρόνια τώρα, μην είστε γύφτη. Έλατε, είμαστε και γύφτη και γραφική. 600 ευρώ το χρόνο μόνο. Σιγά μου, ρε, τι είναι. Φαντάζομαι βέβαια με αυτά τα 600 ευρώ που μια αριστερή κυβέρνηση βέβαια τα πρότεινε. Ποιο θα τα πρότεινε, αλλιώ δεν περνούσαν. Δεν τα πρότεινε ο Τζίμερο. Εγώ είχα την εντύπωση ότι τα πρότεινε ο Τζίμερο. Όχι, έγινε μπέρδεμα. Όχι, δεν είναι ο Τζίμερο τελικά. Είναι ο Τριανταφυλλίδη. Κοντά είναι. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι. Ένα πρώην που λένε του Άκη Τσοχατζόπουλου δεν έχει σημασία. Τέλο πάντων, ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ είμαστε. Αλλά δεν είναι κακό. Φαντάζομαι με αυτά τα 600 ευρώ θα γλιτώνει την παραπαιδεία, δηλαδή τα γλιτώνει από τα φροντιστήρια γιατί θα αναβαθμιστεί. Αυτό σου λέω τώρα, δεν εκτιμάται όμω θα αναβαθμιστεί η παιδεία. Δεν θα έχει ούτε παπαγαλίε ούτε τέτοια. Θα μαθαίνει, παιδιά με κριτική σκέψη θα βγαίνουν, όχι ζώα που θα του ψηφίζουν μια ζωή. Εγώ πήρα να πω ότι είναι φθηνά, ότι με κάνουν καλή τιμή. Φθηνά είναι. Και ξέρει κάτι, και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Θα πέσουμε έξω έτσι. Βάσει του νόμου τη αγορά και τη ζήτηση έπρεπε να είναι πιο ακριβά. Σωστό, σωστό. Και βέβαια φαντάζομαι θα ελαφρυνθούμε από τη φορολογία όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Δεν νομίζω, αλλά να σου όχι, τι θα πληρώνουν και αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Δηλαδή θα συνεχιστεί η ίδια φορολογία για τα σχολεία και τα 600 ευρώ, δεν νομίζω. Το κάνει για να γλιτώσει τους υπόλοιπους. Το κάνει δίκαιο, αλλά δεν εκτιμάται. Εμείς είμαστε ένα delicatessen, ένα παλιό παντεπολείο μεταρρυθμίσεων. Μ' ακούτε, μανδάμ, το εμπάρβημα μόλις εξαντλήθη λόγω κατηδαφίσεως. Ανακοινώσεις. Δύο. Η πρώτη. Μεγάλη πολιτική εκδήλωση που εντάσσεται στους εορτασμούς του κόμματος για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, μεθαύριο Κυριακή 17 Γενάρη στις 6.30 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Οι ρίζες μας φτάνουν τόσο μακριά όσο και οι ελπίδες μας», το περιεχόμενο της οποίας αναδεικνύει τη ζωή, τη σκέψη και τη δράση χιλιάδων αγωνιστών που δεν λήγησαν στις φυλακές και τις εξορίες. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιώργος Γιωργακάκης, Ελίνα Καπετάνου, Δανάη Κατσαμένη, Βαγγέλης Κορακάκης, Βασίλης Κορακάκης, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Σαρής, Κώστας Σταυρόπουλος, Ψυχογιού Λίνα. Αυτά την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέχρι να φτάσει στα 100, δεν είναι νομίζω 97 φέτος, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις. Από πέρυσι νομίζω και πηγαίνουν προς τα 100 χρόνια. Ανακοίνωση δεύτερη. Ο Σταύρος είναι με τις μεταρρυθμίσεις. Το στίγμα όμως του κινήματος που γεννήθηκε πριν 2 χρόνια είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι η δύναμη της μεταρρύθμισης. Είναι ένα ριζοσπαστικό κεντρό κόμμα. Η μεταρρύθμιση δεν έχει πρόσημο. Έχει. Βέβαια. Τι πρόσημο. Προοδευτικό. Ας μας απαντήσει κάποιος, αφού οι μεταρρυθμίσεις έχουν πρόσημο προοδευτικό. Πρώτον, ποιες μεταρρυθμίσεις έχουν πρόσημο αντιδραστικό. Γιατί μέχρι τώρα όλοι για προοδευτικό πρόσημο μιλάνε. Και τι σημαίνει προοδευτικό τελικά. Είναι αυτές οι συζητήσεις πια πρέπει να γίνονται στα παράθυρα. Τι σημαίνει προοδευτικό, τι σημαίνει αριστερά, τι σημαίνει πάλι, τι σημαίνει δικαίωμα, τι σημαίνει πλούσιος, φτωχός, μεσαίο στρώμα, που αρχίζει, που τελειώνει, ακριβή όρια του ενός με το άλλο. Κάποιος έτσι, τι σημαίνει κολοτούμπα, τι σημαίνει ψέμα, τι σημαίνει πολιτικός απατεώνας. Τι σημαίνει διαπλοκή. Αυτά, αν μπορούσαμε να συζητούσαμε, θα είχαμε λύσει και τα υπόλοιπα θέματα. Αλλά νομίζω δεν έχει έρθει ακόμη ο καιρός για να πούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία. Θα μείνουμε στην διαβεβαίωση του Σταύρου ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν προοδευτικό πρόσημο και στις αναμνήσεις, τις θύμησες της Όλγα Στρέμη σχετικά με το Πασόκ. Μετά από τρεις συνεχόμενες, θα λέγαμε, ημέρες δηλώσεων του Λεωνίδα Γρηγοράκου για τους κινδύνους που απειλούν το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτή την εκλογή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ με συγχωρείς, πήγα λίγο παλιά, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ λοιπόν αποφάσισε να διαγράψει τον βουλευτή. Πάλι καλά που δεν το είπε και η κυβέρνηση. Λαός, μέρος δεύτερον. Καλή χρονιά από Θεσσαλονίκη. Γεια. Δεν παρακολουθείτε. Τι παρακολουθείτε. Τριανταφυλλίδης. Δεύτερος έρχεται. Πρώτος το είπε ο Μπουτάρης. Δεν είναι το ίδιο. Ο Μπουτάρης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κυβέρνηση. Αυτό να μου πεις. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Μπουτάρης μπορεί να πει διάφορα. Τριανταφυλλίδης. Εδώ εκλέγεται. Μήπως αποσκοπεί σε τίποτα άλλο.